tahta ata veda etmişsin hayata. Tabudunda yata yata yolculuğun kabre doğru. Tabudunda yata yata yolculuğun kabre doğru. Kabir yılan, kabir çıyan, gel de dua, acıya dayan. Vaktin varken tövbe eyle, tövbe eyle, tövbe eyle. Vaktin varken kıldı hırır namazın, ölüm senin ağın yazın. Kimselere geçmez nazın, yolculuğun kabre doğru. Kimselere geçmez nazın, yolculuğun kabre doğru. Kabir yılan, kabir çıyan, gel de dua, acıya dayan. Vaktin varken senin son yolculuğun. Ağlar çoluğun çocuğun, toprağında uyuduğun yolculuğun kabre doğru. Toprağında uyuduğun yolculuğun kabre doğru.